11เศคติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย42สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขบุคคลอาเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสขบุคคลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย43สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาเสขบุคคลโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลที่เป็นของเสขบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นของเสขบุคคลด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลที่เป็นของอาเสกบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นของอาเสกบุคคลด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย44สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจักสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารามณปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยาน เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคขญาณอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอารามณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลที่เป็นของเสกบุคคลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอารามณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัย45สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลที่เป็นของเสกบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย46สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลที่เป็นของอเสกบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย47สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและโวทานโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะละหทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย48สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลผลที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัย49สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยผลที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัย50สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของเสกบุคคลเนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัย51สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอนันตรปัจจัยละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยเป็นต้น 52สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยสหชาตปัจจัยละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยในปฏิจจวานมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอัญญมัญญปัจจัยในปฏิจจวานมี3วาระนิสสยปัจจัยเหมือนกับนิสสยปัจจัยในกุสลติกะมี13วาระอุปนิสสยปัจจัย53สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่ปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยทุติยมรรคเป็นปัจจัยแก่ตติยมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยอุปนิสสยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของเสขบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่มรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสสยและอนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่พระอริยะอาศัยมรรคแล้วทำกุศลสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากุศลสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละมรรคของพระอริยะเป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสสยปัจจัยผลสมาบัติที่เป็นของเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปนิสสยปัจจัย54สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสสยปัจจัยมีอย่างเดียวคืออนันตรูปนิสสยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละผลที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ผลที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอุปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสสยอนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายดูอุปนิสสยปัจจัย55สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปนิสสยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสสยอนันตรูปนิสสยและปกตูปนิสสยละปกตูปนิสสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานวิปัสสนาอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายและอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลปัญญาราคะความปรารถนา สุขทางกายเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายดูเป็นนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยปนิสัยปัจจัยละปริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยปนิสัยปัจจัยละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยปนิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคโดยปนิสติยปัจจัยละบริกรรมจตุธมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสติยะและอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่สุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย56สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย57สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย 58สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย59สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย60สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นของอาเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย61สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย62สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละในวงเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยวิปากปัจจัย ได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของอาศัยกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละในวงเล็บบทที่มีสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยกับบุคคลเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาศัยกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาศัยกับบุคคลโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาศัยกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยเป็นต้น63สภาวธรรมที่เป็นของเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกับบุคคลโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยและวิปยุตตปัจจัย64สภาวธรรมที่เป็นของเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอเสกับบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาศัยกับบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาศัยกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาศัยกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอาเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกับบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกับบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกับบุคคลและอเสกับบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกับบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกับบุคคลโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย65สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัย ได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอติปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอติปัจจัยละมีสามวาระในวงเล็บเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคล66สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอติปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอติปัจจัยละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยอติปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยอติปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกละสำหรับเหล่าสัญญัตสัตตพรหมละปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัย67สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นของเสกบุคคลและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลและกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลและที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอเสกบุคคลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอเสกบุคคลโดยอธิปัจจัยละในวงเล็บพึงเพิ่มสองวาระเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นของเสกบุคคล